Aflofarmoxan. I już nie palisz. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Cytyzyna 1,5 mg tabletki. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Jak słyszeliśmy, przed chwilą minęła 17. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski. A jest śledztwo w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji. Hołd ofiarom ataków terrorystycznych oddały francuskie władze. Urszula Honeck nominowana do prestiżowej literackiej nagrody Międzynarodowego Bookera. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie wybuchu granatnika w Komendzie Głównej Policji w grudniu 2022 roku. Chodzi o niedopełnienie obowiązków oraz posiadanie broni palnej bez zezwolenia. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył minister spraw wewnętrznych i administracji. Granatnik eksplodował w gabinecie komendanta głównego policji Jarosława Szymczyka. Jolanta Turkowska. Śledztwo dotyczy przede wszystkim nielegalnego posiadania broni, czyli granatnika, który wystrzelił w gabinecie szefa policji. Jarosław Szymczyk miał go otrzymać w prezencie podczas wizyty na Ukrainie. Były komendant policji mówił po eksplozji, że prezent miał być bezpieczny. Chciałem po prostu przestawić jeden z nich. Postawiłem go pionowo. W tym momencie doszło do potężnej eksplozji. Jeden z elementów, który eksplodował, uderzył w sufit, drugi w podłogę. Prokuratura będzie też badać, dlaczego po wybuchu nie zarządzono ewakuacji budynku Komendy Głównej Policji oraz wątek niesprawdzenia broni pod kątem minersko-saperskim w trakcie jej przewozu z Ukrainy do Polski. Śledztwo prowadzone jest w sprawie, co oznacza, że nikomu nie przedstawiono zarzutów. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Marcin K., pseudonim Belmondziak, w rękach policjantów Centralnego Biura Śledczego. Były członek gangu Szkatuły. Od 2 lat był poszukiwany przez tzw. łowców cieni. Został zatrzymany w Niemczech. 46-latek, który należał do jednej z najgroźniejszych grup przestępczych, 4 lata temu nie wrócił z więziennej przepustki, mówi rzeczniczka CBŚP Iwona Jurkiewicz. Zatrzymany Marcin K., PS Belmondziak, wcześniej był skazany za udział w jednej z najgroźniejszej w historii zorganizowanej grupy przestępczej o charakterze zbrojnym, tzw. gangu Szkatuły. W przeszłości członkowie grupy skazywani byli za zabójstwa, uprowadzenia osób dla okupu, wymuszenia haraczy, produkcję i użycie materiałów wybuchowych, ale również za produkcję, przemyt i wprowadzenie do obrotu znacznych ilości narkotyków. Belmondziak został zatrzymany, kiedy po treningu wychodził z siłowni. Mężczyzna jest już w polskim areszcie. Francuskie władze oddały hołd zabitym w atakach terrorystycznych w Europejskim Dniu Pamięci o Ofiarach Terroryzmu. Po raz pierwszy państwowe uroczystości odbyły się nie w Paryżu, ale w Arras, na północy kraju. W ubiegłym roku islamski ekstremista zamordował w tamtejszej szkole nauczyciela. Dominik Bernard miał 57 lat. 13 października przeciwstawił się nożownikowi, który pojawił się w gimnazjum w Arras. Zapłacił za to życiem. Do ataku doszło niemal dokładnie 3 lata po głośnym zabójstwie innego pedagoga, Samuela Patiego, który został zamordowany w podobnych okolicznościach pod Paryżem. Rano w Arras hołd nauczycielom oddali ich uczniowie i koledzy z pracy. Przemawiał też francuski premier Gabriel Attal. Terroryzm uderza w szkoły. To nie przypadek. Terroryści nienawidzą szkół. Są najlepsi bronią, by z nimi walczyć, powiedział premier Francji. Zapewnił, że jego rząd uczyni wszystko, by powstrzymać terrorystów. Dzięki wyjątkowemu zaangażowaniu sił bezpieczeństwa i wywiadu od 2017 roku udaremniono 43 ataki, podkreślił Gabriel Attal. Stefan Folzer, Polskie Radio. Polska pisarka Urszula Honeck nominowana do Międzynarodowego Bookera, prestiżowej nagrody literackiej przyznawanej za najlepszą powieść anglojęzyczną z ostatniego roku. Jury umieściło na liście jej książkę Białe Noce, którą na język angielski tłumaczyła Kate Webster. Białe Noce ukazały się 2 lata temu. Urszula Honeck za zbiór opowiadań otrzymała nagrody Kościelskich i Konrada. Była też nominowana do nagrody imienia Witolda Gombrowicza. Rysunek autorstwa Rafaela dołączył do zbiorów Zamku Królewskiego w Warszawie. Będzie wystawiany od jutra do niedzieli. On tworzy zupełnie nową rangę kolekcji polskiej, tego co mamy w kraju, zasobów naszego kraju rozsianych po różnych muzeach. Dlatego posiadanie go przez zamek, miejsce przecież symboliczne, miejsce rozpoznawalne na całym świecie, no jest również pokazaniem tego, czym Polska dysponuje w zakresie kultury europejskiej. Mówi dyrektor Zamku Królewskiego Wojciech Chwałkowski. Rysunek autorstwa Rafaela został w grudniu kupiony w Wielkiej Brytanii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 17. Na prognozę pogody zaprasza sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Nocą w miarę pogodnie, przejaśnienia na zachodzie, no ale będzie też padał deszcz na północnym wschodzie. Więcej deszczu ze śniegiem też możliwe. Uwaga, opady marznącego deszczu powodującego oleć wysoko w górach. Będzie padał śnieg. Tej nocy od zera na północy i wschodzie około 5 stopni w centrum do 8 na południu. To nocą, a jutro większe przejaśnienia na zachodzie. Poza tym pochmurno, będzie padał deszcz głównie we wschodniej i południowej połowie kraju. Do tego na krańcach północno-wschodnich deszcze ze śniegiem, w Tatrach śnieg. Jutro od 2 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie. W większości regionów od 8 do 10 stopni, a najwyższa temperatura na krańcach południowych i zachodnich do stopni 12. Na prognozę pogody zaprosił sponsor firma Invigo, producent herbicydu Fundamentum 700 WG do zwalczania chwastów dwuliściennych w zbożach. Jutro prezydent i premier udają się do Stanów Zjednoczonych. My dziś powiemy o procedurze HEAD nadawanym, gdy na pokładzie samolotu znajdują się najważniejsze osoby w państwie. O tym jeszcze przed 18. Będzie też o wynikach głosowania w referendum konstytucyjnym. Irlandczycy, przypomnę, odpowiadali na pytanie, czy chcą zmiany definicji rodziny. A już za chwilę o nowym trójkowym cyklu 116-111. Ot taka od nas niespodzianka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójkowa niespodzianka, a niespodzianki także w Trójmieście. Ja tak chciałem przestrzec dzisiaj kierowców w Gdyni, ponieważ pada mocno dosyć, a oni tam ostatnio dziury łatali wybitnie wszędzie. I teraz w tych dziurach już tego asfaltu nie ma i tu już dwa samochody widziałem, jak stoją. Także niespodzianki są w Trójmieście. 9,5 minuty po godzinie 17. O tej porze dawno cię tu nie było. Katarzyna Stoparczyk w trójkowym studiu w popołudniowym. Zapraszamy. Dzień dobry. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Już dobry wieczór właściwie. No, tak. Niezły numer tutaj wywinęłaś. Tak. 116-111. Sprawa bardzo poważna, dlatego do niej się odnosimy w twoim nowym cyklu pod tym właśnie tytułem. Powiedz, dlaczego akurat ta tematyka? Dlatego, że ta tematyka jest najważniejszą tematyką tego świata, dlatego, że nasze dzieci kompletnie nie radzą sobie z wieloma problemami, dlatego, że nasz dorosły świat nie radzi sobie z problemami, a są osoby, które chciałyby sobie poradzić i to jest zdecydowana większość. I ten cykl jest swojego rodzaju wędką, swojego rodzaju kołem ratunkowym także, żeby osoba, która doświadcza czegoś bardzo trudnego, mogła usłyszeć od profesjonalisty, od konsultantki telefonu zaufania, jeżeli macie taki problem, to zróbcie to, to i to. No właśnie, i tym kołem ratunkowym jest numer telefonu i jednocześnie nazwa trójkowego cyklu 116-111. Dokładnie tak. Urodził się on w niedzielę, ponieważ w zagadkowej niedzieli gościła pani prezes fundacji Dajemy Dzieciom Siłę i natychmiast pojawiła się Agnieszka Szydłowska z takim pięknym pomysłem. Słuchaj, skoro to jest takie ważne, skoro nasze dzieci potrzebują nas, potrzebują pomocy, to zróbmy coś więcej. Mhm. No i właśnie to jest konsekwencją tamtej rozmowy. I bardzo się z tego cieszę, dlatego że mamy świadomość tego, że system jest niewydolny, że system jest dziurawy, a ja pracując z dziećmi od wielu, wielu lat mam jeszcze takie dojmujące przekonanie, że nigdy wcześniej nie było tak trudnego momentu, jeśli chodzi o dorastanie naszych dzieci, dlatego że teraz nasze dzieci niosą na swoich wątłych barkach świat wirtualny, świat realny i ten świat wirtualny bardzo podcina ich skrzydła. I wyobraź sobie, że 66% naszych dzieci doświadcza nie tylko hejtu, ale przemocy rówieśniczej. Zmaga się wiele dzieci z depresją, samookalecza się, samotność jest dojmująca i zmaga się także z czymś, co mnie osobiście bardzo boli, dlatego że dzieciaki nie mają zaufania do naszego dorosłego świata. Ja nie mówię o sytuacjach jednostkowych, ja mówię o tym w takim szerokim kontekście. Wiesz, no o tym świadczy choćby fakt, że przychodzą od lat tutaj do radia dzieci po próbach samobójczych. No właśnie, do zagadkowej niedzieli też, jak przychodzą dzieciaki, masz z nimi no, taki kontakt, ja bym powiedział, nie nazwałbym tego pracą, prawda? Chociaż to dla nas jest praca, ale jednak dużo, ten dużo kontakt pozaantenowy i dostrzegasz te problemy, szczególnie wnikając w ten ich świat i zdobywając ich zaufanie. Czego się dowiedziałaś o nich samych, właśnie o tych... To mówimy o pokoleniu podstawówka, szkoła średnia? Mówimy o młodych nastolatkach, że tak powiem. To jest tak 10+, niekiedy 8+ i to jest zatrważające. Ale dlaczego ja o tym mówię, że te dzieci tutaj przychodzą i dostają to, po co przychodzą? Uwagę, jakiegoś rodzaju czułość, zauważenie. Ja mówię o tym tylko i wyłącznie dlatego, że każdy z nas może to zrobić w przestrzeni publicznej. Chodzi właśnie o tę uważność. Chodzi o to, żeby, jak pięknie powiedziała pani Renata Szredzińska z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, żeby mieć serce po stronie dziecka. To jest nasza przyszłość, to jest nasza nadzieja, a nasz dorosły świat zawodzi po całości. W tym pośpiechu, prawda? Absolutnie. Gubimy się i my dorośli, a co dopiero młodzi dorastający, wchodzący w ten świat. A jeżeli pytasz, z czym przychodzą dzieci, no one przychodzą z całym swoim światem. No już kilka wymieniłeś. Z taką niepewnością właśnie i z tym, że one nie mogą się przeglądać w naszych dorosłych oczach, bo nasze dorosłe oczy są rozbiegane, bo my pędzimy. I ja zawsze podkreślam, że każdy z nas ma taką bardzo tanią i odruchową metodę nawiązywania trwałej, głębokiej relacji z własnym dzieckiem. To jest uważne spojrzenie w oczy i to jest posłuchanie uważne. Nawet jeżeli twierdzimy, że nie potrafimy rozmawiać z dzieckiem, ja to rozumiem, możemy nie potrafić rozmawiać. Natomiast jeśli słuchamy uważnie, a dziecko od najmłodszego berbecia przegląda się w naszych oczach, czyli i w oczach Pani Bozi to... i Pana Boga, tak, bo tym tak. dla dziecka są rodzice, to wtedy budujemy coś pięknego, co spowoduje w konsekwencji, że w chwili nastoletniej próby dziecko być może, mam nadzieję, nie wybierze, wybierze życia, a nie śmiercią. Co chcemy, co chcesz, albo w czym chcesz pomóc tym cyklem? No bo mam głęboką nadzieję, że po to to jest. Tak rozumiem tę naszą misyjność tu w Radiu Publicznym, w Trójce, w audycji popołudniowej. No dotknąłeś bardzo ważnej sprawy. To nasze radio po to jest. My kochamy to radio. I to radio daje nam bardzo szerokie możliwości też takie, abyśmy mogli zaopiekować się trudnymi tematami, na które nie ma miejsca w innych mediach. I mamy ogromną nadzieję, że ten cykl naprawdę realnie pomoże. Bo jeżeli do studia wchodzi dziecko nastoletnie i opowiada o tym, co widzi dookoła siebie, co je bardzo niepokoi, z czym nie może sobie poradzić. I ono jest takim głosem swoich rówieśników, zagubionych bardzo, i za chwilę wchodzi do studia profesjonalistka, konsultantka, pani Katarzyna Talacha, która odbiera na co dzień te telefony, która rozmawia z tymi dziećmi, która doskonale wie, co w punktach powiedzieć, żeby rodzic, nauczyciel, ktokolwiek dorosły, a nawet dzieci, które posłuchają tego, co mamy do powiedzenia, wiedziały, jak się zachować, nie? Będą wiedzieli, tak, jak sięgnąć po tę pomoc i co realnie zrobić, żeby pomóc dziecku sobie także. Katarzyna Stoparczyk, autorka cyklu 116-111, premierowy odcinek w audycji popołudniowej już za chwilę. Bardzo ci dziękuję za wizytę w studiu. Troszkę takie odwrócone role, bo zazwyczaj to ty zadajesz pytania, ale chyba nie było niekomfortowo to nie, dla ciebie bardzo, po drugiej bardzo, stronie. Bardzo ci dziękuję. Jeżeli mogę dodać jeszcze jedno zdanie, to jeżeli ktokolwiek z państwa uzna, że nosi w sobie jakiś problem, z którym nie do końca może sobie poradzić, to bardzo prosimy, aby zgłosić się do nas, aby napisać, nie wiem, czy ja mogę podać mój adres mailowy na przykład, katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl, dlatego, że ten cykl jest cyklem codziennym i my codziennie będziemy dotykali bardzo ważnych spraw tego świata, a państwa inspiracja, ale także to, co boli i uwiera, leży nam na sercu, jest dla nas bardzo ważne. Pierwszy odcinek już za chwilę, proszę nie przegapić, codziennie, 116-111. Katarzyna Stoparczyk, raz jeszcze dziękuję ci bardzo. Bardzo dziękuję. Pewien zwykły ktoś, dziś na twarzy zbladł. Kiedy zrobił chron, i w pułapkę wpadł. Konsekwencje ma. Pewien zwykły ktoś, który wstecz się bał, biegał noc i dzień, ale w kółko gnał. A któregoś dnia się wydarzył cud i to błędny krok w dobrą stronę zniósł. Płyną minuty i godziny, z pozoru całkiem zwykły. Cicho i kreślimy ewakuacji plan. Płyną minuty i godziny i nadal nic się nie chce stać. Więc gdy ten plan już wymyślimy, podamy znać. Miał, że porzucał dom i na dworcach spał. A gdy budził go, to odjazdu znak. Bardzo uciec chciał, lecz nie wiedział jak. Myślimy 20 minut po godzinie 17 popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Czas na nasz cykl, odcinek pierwszy. 116, 111. A w nim Katarzyna Stoparczyk porusza bardzo ważne tematy. Tym bardziej dziś zajmujemy się wykluczeniem i przemocą, bowiem według badań 66% dzieci doświadczyło przemocy rówieśniczej. Witaj w telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży. Za chwilę połączymy cię z konsultantem lub konsultantką. Ej kurde, to jest tak porąbane, że jak jesteśmy sobie w jakimś społeczeństwie, gdzie musimy jednak razem funkcjonować, powiedzmy klasa czy jakieś wspólne zajęcia, tworzą się tak okropne podgrupy. Jak patrzymy sobie na grupę ludzi, to mamy tych, którzy są super i tych, którzy chcą być super. W tym wszystkim są zazwyczaj social media. Jak ktoś nie ma Instagrama, TikToka, Snapchata, nie interesuje go najzwyczajniej w świecie, albo po prostu, no nie wiem, no, ma 13 lat, dopiero teraz dostał zwykły telefon, bo, no nie wiem, rodzice nie mieli na to pieniędzy za bardzo i po prostu nie wie, nie orientuje się w tym, co jest teraz trendem, co jest teraz modne, o czym teraz ci właśnie fajni, super, fajne, no nie wiem, no te najfajniejsze osoby w grupie rozmawiają, nie rozumie tego. Jak te osoby są traktowane? Kurde, jakby wszyscy jesteśmy ludźmi. To, że ktoś nie ogarnia tego, że teraz na TikToku jest bardzo popularna ta piosenka, a ten raper zrobił to, a tamta influencerka teraz zrobiła to i to definiuje człowieka, że jest gorszy, czy słabszy, czy nie jest fajny? Ej, ej. Chyba nie ma dla młodego człowieka nic gorszego niż fakt, że jest odrzucony przez grupę rówieśniczą. No jak on ma sobie z tym poradzić? Bardzo ważne jest rzeczywiście szukanie wsparcia w świecie dorosłych. Katarzyna Talacha, konsultantka telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Którzy mają często o wiele taką większą sprawczość. Brzydko bym powiedziała, że mają pewnie jakąś trochę władzę też nad tym, żeby tą sytuacją zarządzić. Mają też na pewno o wiele więcej kontroli. Kiedy jest się ofiarą zachowań przemocowych czy ofiarą odrzucenia, to jest naturalne, że w takim procesie pojawiają się takie myśli, że już będzie tak przez całe życie i że to się nigdy tak naprawdę nie zmieni. I też ważne jest w dzieciach budowanie nadziei właśnie, że to się może zmienić i że można jeszcze coś zrobić i że to też nie będzie tak całe życie i że tak naprawdę przez całe nasze życie też poznajemy różnych ludzi i że czasami ten proces szukania tego swojego miejsca, tej swojej przynależności, tej swojej niszy, może potrwać na przykład troszeczkę dłużej, ale że może za kolejnym jakimś zakrętem życiowym te osoby spotkamy. A co mogą zrobić rówieśnicy? Bardzo ważne jest to, że kiedy jesteśmy świadkami, jeżeli nie mamy takiej mocy, bo rozumiem, że czasem się boimy i nie mamy takiej mocy, żeby się przeciwstawić komuś, ale chociaż żeby nie okazywać temu zainteresowania i poklasku. To potrafi być bardzo pomocne i to potrafi być pierwszym ważnym krokiem dla tej osoby, która doświadcza jakichś zachowań przemocowych. Ważne jest to, żeby dzieciom podkreślać, że my nie z każdym w świecie jakoś zagramy i że nie z każdym w świecie będziemy mieć super relacje i że też może być tak, że między nami często po prostu nie ma chemii, że to też nie jest nic złego. Żeby nie budować w dzieciach poczucia, że każdy musi ich akceptować i każdy musi ich lubić i że one muszą być lubialne też dla każdego. Jeżeli znasz dziecko, które nie może sobie poradzić z problemem, pomóż mu. Przekaż numer telefonu zaufania. Jest czynny przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jest za darmo i co ważne, dziecko dzwoni anonimowo. 116 111. Katarzyna Stoparczyk i kolejny odcinek naszego cyklu. Jutro w popołudniowym zapraszamy. Zapraszamy. 116 111. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? There's a Mustang. And it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about?

i usunięcie wszelkich przeszkód, aby szybko dostarczyć pomoc ratującą życie na masową skalę. Jednocześnie w duchu świętego miesiąca muzułmanów wzywam do natychmiastowego uwolnienia wszystkich zakładników. Z opóźnieniem najprawdopodobniej dziś z Cypru wyruszy statek z pomocą humanitarną dla północnej części strefy Gazy. Przewiezie około 200 ton żywności. 50 osób zostało rannych, gdy podczas lotu z Sydney do Auckland w Nowej Zelandii samolot nagle stracił wysokość. Jedna osoba jest w ciężkim stanie. Boeing 787 linii LATAM Airlines wylądował zgodnie z planem. Pasażerowie opowiadali, że byli wyrzucani z miejsc, uderzali głowami w sufit i przebijali plastikowe panele. Przyczyny nagłej zmiany trajektorii lotu badają producent samolotu we współpracy z liniami lotniczymi. Pełny serwis Trójki o 18. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. Dla piłkarzy UKS-u Łódź każdy mecz z nożem na gardle. Od początku rozgrywek właściwie okupują ostatnie miejsce w tabeli PKO Ekstraklasy i każda strata punktów przybliża degradację do pierwszej ligi. Dziś grają na wyjeździe z Wartą Poznań. Z wagi tego i kolejnych spotkań doskonale zdaje sobie sprawę nowy trener UKS-u Marcin Matysiak. Oczywiście analizujemy Wartę Poznań jako cały zespół, analizujemy też jako działania indywidualne. Myślę, że to 90 minut i to zielone boisko wskaże później po meczu, kto lepiej przygotował się do tego meczu. Początek ostatniego spotkania 24. kolejki w PKO Ekstraklasie o 19:00. Jutro i w środę znów kopią tymczasem w 1/8 finału Ligi Mistrzów. Środowe zapowiadające się ciekawie starcie Atletico Madryt z Interem Mediolana poprowadzi Szymon Marciniak, z dumą informujący w wielkim świecie, skąd pochodzi. Fajne to było, kiedy na początku, wiadomo, przemawiając z Gustaw Płock, plok dla wszystkich na świecie. Dzisiaj stoi Slupno i już wszyscy wiedzą i gdzieś tam zawsze wywożę jakieś albo gadżety, albo emblematy, albo cokolwiek tak, żeby pokazywać, skąd jestem, no bo czuję się tu dobrze, a to jest najważniejsze. Mówił Szymon Marciniak. Teraz dwa kółka, co prawda Tour de Polonii zostało dobrych kilka miesięcy, ale już dziś możemy ujawnić informację, która nie jest jeszcze oficjalnie ogłoszona. Powoli Czesław Lang odsłania kolejne karty dotyczące tegorocznego wyścigu, który rozpocznie się, uwaga, 12 sierpnia. Wiemy kiedy i właśnie dowiadujemy się również gdzie. Chcemy we Wrocławiu zrobić piękne otwarcie. I z Wrocławia wystartujemy, no tutaj to zdradzam trochę tajemnicę, ale metę zrobimy w Karpaczu, czyli od razu mamy góry. Pierwsze trzy etapy bardzo wymagające, bardzo ciężkie, bardzo trudne. Później mamy dwa płaskie etapy i znowu wjeżdżamy w góry. No i tradycyjnie kończymy wyścig w Krakowie. Co ważne, Tour de Polonii rozpocznie się od razu po zakończeniu igrzysk w Paryżu. Dariusz Urbanowicz. Kończymy boksem. W poprzednim serwisie informowaliśmy, że w Busto Arsizio we Włoszech na turnieju kwalifikacyjnym do Igrzysk Olimpijskich pięcioro naszych reprezentantów stanie przed szansą awansu do Paryża. Nie dał rady Mateusz Bereźnicki w kategorii do 92 kg. Starczą do kraju wrócą tymczasem Elżbieta Wójcik w kategorii 75 kg i Aneta Rygielska w kategorii 66 kg. Mamy to, jedziemy do Paryża. Bardzo mocno się cieszę, bo bardzo na to ciężko pracowałam, żeby tam się znaleźć. Wierzyłam w to mega, mega mocno. Tak, po zwycięskiej, decydującej o olimpijskiej przepustce walce cieszyła się Aneta Rygielska. Znów o sporcie na naszej antenie po 19:00. A widziałaś, jaki unik zrobiłem tutaj? Bo tak powiedziałeś, kończymy boksem. No to ja się tak, od razu ja tutaj, wiesz. No. Lewy sierp, prawy prosty, że prowadziłem. To, no weź, bo ja tu muszę do mikrofonu, nie mogę takich uników. Jutro większe przejaśnienia możliwe na zachodzie, poza tym pochmurno. Będzie padał deszcz, głównie we wschodniej i południowej połowie kraju. Na krańcach północno-wschodnich deszcz ze śniegiem, wysoko w Tatrach śnieg. A jutro od 2 stopni na Wybrzeżu i Suwalszczyźnie, w większości regionów od 8 do 10. A najwyższa temperatura na południu i zachodzie, tam lewy sierpowy do 12 stopni Celsjusza. 24 minuty pozostały do 18:00. Pytamy państwa, cisza wyborcza do likwidacji. A pan się zgłasza na ochotnika. Tak, przypomniał mi się, jak Jerzy Kulej do nas przychodził i mówił o prawym spotkaniowym. Myślałem, że chciałeś powiedzieć w sprawie likwidacji ciszy wyborczej. Nie, to był ulubiony cios, prawy spotkaniowy. Knockout. 2 2 7 3. Ciekaw jestem państwa opinii na ten właśnie temat. Słuchamy. Reportażu o ciszy wyborczej i zniesieniu. Ja rozumiem, że to już jest jakaś fikcja, że wszyscy omijają, że internet, że social media, ale mam jeden wielki apel. Nie zabierajcie nam tej ulgi od kampanii wyborczej na 24 godziny przed głosowaniem. Bardzo to proszę, pozdrawiam Trójko z Rublina. I want the world to stop. Sebastian. W popołudniowym zapraszamy do trójki na 20 minut przed godziną 18. To było głośne nie, wbrew sondażom i apelom i rządu, i opozycji. Irlandczycy nie zgodzili się na zmiany w konstytucji. Przypomnijmy, w ten weekend zagłosowali przeciwko rozszerzeniu definicji rodziny, tak by opierała się nie tylko na małżeństwie, ale też nieformalnych związkach. Powiedzieli też no wykluczaniu z konstytucji wzmianki o roli i obowiązkach kobiety w domu. Jakie były tego przyczyny? Bardzo złożone i wymykające się prostym tłumaczeniom. O tym ze stolicy Irlandii Adam Dąbrowski. Wczesne popołudnie, Dublin Castle. Premier Varadkar już wie, poniósł klęskę. Przed zamkiem dublińskim wybuch radości. Wokeizm w Irlandii umiera, mówił mi pan Andy. Mamy w Irlandii polityczną bańkę. Apelujemy, by politycy zaczęli słuchać, by przestali ignorować ludzi. Przekonywał mnie szef konserwatywnej partii Intu, Pader Tobin, bo dla części ludzi to był głos za tradycyjnymi wartościami. Nie chcemy wygumkowania z konstytucji macierzyństwa. Nie chcemy, by zniknęło z niej słowo kobieta. To pierwszy powód głośnego, podwójnego nie, ale nie jedyny. O kolejnym opowiada nam taksówkarz pan Gerard. Wszystko to jest fatalnie sformułowane, a wymyślili to prawnicy. Niby inteligentni ludzie, a zero w tym rozsądku. Ludzie są skołowani. Nie wiesz, o co chodzi, głosujesz na nie. Albo nie głosujesz wcale. Dodaje profesor Jane Sitter, politolożka z Dublin City University. Skomplikowane, hermetyczne, niejasne. Tak o proponowanych przez rząd zmianach mówili i lewicowi, i prawicowi krytycy. Efekt? Niska frekwencja. Początkowo referendum miało się odbyć razem z eurowyborami, ale rząd chciał symbolicznej daty. Dnia kobiet. Teraz to wydaje się błędem. Część ludzi zignorowało to referendum także z innego powodu. To głównie symbol. Tym razem codzienne życie by się nie zmieniło. A na przykład w wyniku referendum aborcyjnego po paru miesiącach kobiety mogły ją wykonać. Ta kłótnia o symbole zdenerwowała część wyborców z obu stron, bo problemów w kraju nie brakuje. Od kosztów życia przez mieszkalnictwo po imigrację. A powód trzeci? Nietypowy sojusz. Nie wybrało też część ludzi o liberalnych poglądach. Od początku mówiłyśmy, że te sformułowania nie szły wystarczająco daleko. Ewidentnie część tych, którzy głosowali na nie, chciałaby były odważniejsze. Mówiła jedna z przegranych, Ola O'Connor, z feministycznej organizacji Women Council. Tu sprawy robią się trochę skomplikowane. Irlandczycy nie głosowali po prostu za usunięciem wzmianki o roli kobiety w domu. Rząd połączył tę kwestię w pakiet z innym pytaniem. Pytaniem o opiekę nad seniorami i osobami z niepełnosprawnościami. Tu deklaracja, że opieka to domena przede wszystkim rodziny. Czegoś zupełnie innego. Akcentującego opiekuńczą rolę państwa chciały zgromadzenia obywateli, czyli wybrane losowo reprezentatywne panele biorące udział w obmyślaniu pytań. Rząd wybrał bardziej konserwatywne sformułowanie w sprawie opieki niż rekomendowało to zgromadzenie obywateli. Wszystkie partie progresywne wolały pierwszą wersję. Rząd się nie zgodził. Teraz pewnie żałuje. Przypomina profesor Jane Sitter. Na ostatniej prostej podział lewica-prawica przełamał mocny głos opiekunów. Poruszająco brzmiał głos senatora Toma Clonana, którego poznaliśmy już w piątek. To feminista o liberalnych poglądach. Opiekuje się sparaliżowanym synem. Przekonuje, że rząd do wykreślenia zapisu o obowiązkach domowych kobiety dodał zapis, który z postępem nie ma nic wspólnego. To byłby bardzo konserwatywny krok. Krok wstecz. Irlandzki rząd nie chciał po prostu płacić, by niepełnosprawni mogli korzystać ze swoich praw. Chodziło o pieniądze. Rządzący próbowali to przemycić pod płaszczykiem głosowania za równością, ale nie o równość tu chodziło. I dlatego część ludzi lewicy odrzuciła ten pakiet kobiety plus opieka. Głosowała na nie, albo też nie poszła do urn. A co teraz? Minister równości Roderick O'Gorman mówi tak. Uważam, że potrzeba zmian nadal istnieje, ale to już kwestia, którą rozważy kolejny rząd. No właśnie, w ciągu roku czekają nas wybory. Mimo ostatniej zadyszki sondażowej prowadzi zdecydowanie partia lewicowa, Sinn Féin. A jej liderka Mary Lou MacDonald już mówi, że trzeba spytać jeszcze raz, ale tym razem inaczej sformułować pytanie. Uważam, że opiekuni są bardzo ważni, podobnie jak prawa ludzi z niepełnosprawnościami. Zasługują na konstytucyjną ochronę. Nie, Irlandia nie stała się nagle konserwatywnym krajem. Nie, to nieprawda, że wszyscy zagłosowali przeciw, bo chcieli bardziej liberalnych zmian. Nie, to nieprawda, że nikt nie zrozumiał skomplikowanych pytań i wszyscy zagłosowali z niewiedzy. Wszystko to jest prawdą tylko po trochu. Referenda to dość proste narzędzia, a jak przekonali się choćby Brytyjczycy w sprawie

zapraszamy do trójki. Audycja popołudniowa za 10 minut 18 i Państwa głosy. Jak słyszę, że w przypadku wprowadzania ograniczenia używania opakowań jednorazowych powinny być jakieś okresy przejściowe, to mi się robi słabo. Poprzedni rząd mógł zmienić prawo podatkowe w środku roku podatkowego i było dobrze. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 9 minut 18. Prezydent Andrzej Duda i premier Donald Tusk są w drodze do Waszyngtonu. Jutro w Białym Domu spotkają się z prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. Wizyta ma związek z 25-leciem wstąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Relacjonuje Jacek Frenzel. Zgodnie z zarządzeniem nr 19 ministra obrony narodowej z 28 października 2020 roku, zwanym potocznie instrukcją HET, prezydent i premier nie mogą lecieć razem. Chodzi o to, żeby jeżeli coś złego się wydarzy. Dr Bogdan Pliszka, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Polskie Towarzystwo Geopolityczne. Miejmy nadzieję, że nigdy się nie wydarzy, ale jeżeli coś złego się wydarzy, to brutalnie brzmi, ale tak to wygląda, że w tym momencie przynajmniej jedna z tych najważniejszych osób w państwie przeżyje. No i zapewni po prostu ciągłość wady politycznej. Trzeba dbać o tą kwestię, ponieważ to są głowy państwa. Prezydent leci samolotem ze swoją delegacją. Generał brygady, pilot Paweł Bigos, dowódca pierwszej bazy lotnictwa transportowego. I drugim samolotem leci pan premier, również ze swoją delegacją. Z czego wynika takie obostrzenie? Przede wszystkim ze względów bezpieczeństwa. Każdy lot, który jest o statusie HET, musi mieć samolot zapasowy. W składzie załogi są piloci, personel pokładowy, ale również funkcjonariusze SOP i również w przypadku lotu pana prezydenta medycy. Z instrukcji HET wynika, że dowódca samolotu wyznaczonego do wykonywania lotu z najważniejszymi osobami w państwie musi mieć co najmniej pierwszą klasę pilota na samolotach lub śmigłowcach oraz nalot na danym typie statku powietrznego co najmniej 250 godzin. Lotnicy muszą mieć dopuszczenie do lotu o statusie się HET. Są to piloci, można powiedzieć, najlepsi w Polsce w lotnictwie transportowym. A jakie są zasady startu samolotów z prezydentem i premierem i samolotów zapasowych? Lecimy w odstępie półgodzinnym, leci pan prezydent, zanim leci pół godziny później samolot i podobnie jest w przypadku pana premiera. Dwie najważniejsze osoby w państwie, prezydent i premier, powinni latać osobno. Nie daj Boże, cokolwiek się wydarzy, to jednak, żeby ktoś sterował tym naszym okrętem. Moim zdaniem powinni latać razem i powinni być stanie na tyle wypracować współpracę między sobą, ażeby nie dochodziło do takiej sytuacji, że latają osobnymi samolotami. Inna kwestia to jest to, że winni, jako włodarze naszego państwa, zadbać o to, żeby te loty były bezpieczne, żeby nie było takiej sytuacji jak tragedia sprzed lat 14, gdzie zbyt wiele osób było na jednym statku. To jest wynik doświadczeń, które przeżyliśmy w związku z katastrofą smoleńską. Dr Jan Wiśniewski, politolog, specjalista do spraw bezpieczeństwa Uniwersytet Mikołaja Kopernika i koordynator Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu. Ta katastrofa nauczyła nas, że nie możemy zaniedbywać środków bezpieczeństwa. Patrząc na katastrofę smoleńską, nie powinniśmy ładować jak najwięcej oficjałów rządowych do jednego samolotu, bo może wydarzyć się jakaś katastrofa i wtedy jest zamieszanie w administracji państwowej. Świat się temu dziwił, że cały rząd, najważniejsze osoby, generałowie, polecieli wszyscy razem. Powinni latać osobno. Osobno, zdecydowanie. Nieważne na koszta. Polska nie jest wyjątkiem. Takie kraje jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania czy Stany Zjednoczone od dawna stosują tą zasadę. Nigdzie nie jest tak, że prezydent i wiceprezydent podróżują jednym samolotem. Kto ma ostateczne zdanie na pokładzie samolotu? Prezydent, premier czy pilot? Zawsze dowódca załogi. Lot o statusie HET jest tym lotem, gdzie pasażer jest najważniejszy. Czyli taki polski Air Force One. Tak. Ta oficjalna wizyta prezydenta i premiera w Stanach Zjednoczonych, przypomnę, rozpocznie się jutro. Give me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget. But between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight.